بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إن الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل سے علماء ثانی دوسرا فرمان ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہے اس کا انکار کوئی کرے گا جو پہلے درجے کا ضدی اور انعامی ہے بات اجازے لو نہیں جھگڑے گا کہ آیات اللہ اللہ تعالی کی آیات میں الذین کفروا مگر وہ جنہوں نے کفر کیا فلا یغررگا پتنا دھوکھا دے تجھ کو تقلبهم فی البلاد مٹک مٹک کے چلنا ان کا فی البلاد بیچ شہروں کے امن و امان بحصوص دنیاوی تجارت اور حکومت کے لیے آج اجادے لو جدال دو قسم پر ہے جدال مذموم اور جدال محمود جدال محمود کہتے ہیں حق کی خاطر لڑنا جھگڑا کرنا اور جدال مذموم کہتے ہیں یہ بطال حق کے لیے جھگڑنا بالفاظ دیگر اثبات حق کے لیے جھگڑنا یہ جدال للحق ہے اور محمود ہے جادلہم باللتی ہے یا احسن اور جدال فی الحق یہ کہ مذموم ما یجادلو یہ کون سا جدال ہے جدال فی الحق جدال مذموم نہیں جھگڑا کرے گا نہیں جھگڑا کرتا فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں یہاں پر آیات اللہ لفظ جلالہ ذکر کیا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو چکا تھا اور مقام ضمیر کا ہے اس کو کہتے ہیں بس الظاہر موضع المزمر ضمیر کی جگہ پہ اس میں ظاہر رکھ دیا گیا فی آیات ہی کی بجائے فی آیات اللہ تو اس کی وجہ شرافت آیات کا بیان ہے فی آیات اللہ جھگڑا کس میں کرتے ہیں جی اللہ کی ایتوں میں حالانکہ وہ قابل وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اندر جھگڑا کیا جائے کیونکہ وہ آیات الہی ہے فی آیات اللہ الا الذین کفروا مگر وہ لوگ کفروا کفر کا معنی ہوتا ہے ستر الحق کے انادہ مدارک والے نے لکھا ہے وہ بقرہ کے اندر ان الذین کفروا وہاں پر اس نے معنی کیا ہے ستر الحق کا انادہ جو ضد کی وجہ سے حق کو چھپا لے ستر چھپانا ہاں بھائی کفر کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے نہ ماننا جان بوجھ کر نہ ماننا تو فرمایا کفروا جو جنہوں نے کفر کیا ضد کی وجہ سے نہیں مانا فلا یغررک کا بس نہ بات آ گئی نا میں نے کیا مسئلہ کیا مسئلہ تو واضح ہے ضد ہی نہیں مانتا ضد کرتے ہیں مانتے نہیں اس لیے فرمایا کہ نہیں جھگڑا کرے گا اس میں مگر جو ضد کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے کفر ہاں بھی فلا یغررک جہاں پر ایک بات سمجھے فلا یغرر کا ہمیشہ انبیاء کی دعوت کے منکرین حبان دنیا گزرے ہیں. پورا قرآن نہیں بتائے گا, انبیاء کی دعوت کے انکار کی اصل وجہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا میں مشغول عزت ہے. آج بھی اور سابق میں بھی حب جاہ دنیا ہے, حب مال دنیا ہے, اور حب شوق دنیا ہے. ہاں بھائی, یا تو جاہ کی حب, اور چاہ کیا کہ میں جنید سرزادی ہوں اور عبد القادر جیلانی ہیں, مجھے لوگ سمجھیں کہ حضرت اقدس, کئی بچارے تو خود لکھتے ہیں حضرت اقدس, اور کئیوں نے کرائے پہ مریض لکھے ہیں, بات ہے یہ حضرت مولانا ہے کہ حضرت اقدس خراب فرما رہے ہیں, وہ سوچتے ہو وہ حضرت اقدس کہنا تھا, حضرت مولانا کہہ کر میں نے بےعزتی کی ہے, اب دوبارہ وہ بھی کہتے ہیں حضرت اقدس, تو جس طرح پھر حضرت اقدس علم بن جاتا ہے, اور اس طرح کے عالم بھی ہیں, عالم بھی ہیں. بہرحال تو یہ حب جاہ ہے, میں بڑا ہوں, لوگ میری قدر کریں, عزت کریں, اور ہم سنی جنگر میں بزرگ تھے, ہمارے علاوہ کوئی بزرگ ہے ہی نہیں, ساری بزرگی ہم ہمارے اندر ہے. آنا بلا غیری, یہ حب جاہ ہے, اور وہاں حب جاہ تھی, وہ کہتے چودھری ہم نہیں. یہ کون ہوتا ہے عبداللہ کا بیٹا جس کے پاس نہ مال نہ کچھ, اور یہ اگر اس کی بات مانے تو ہماری چودھرہ ہٹ گئی, ابو الحکم کی سندیں گئی, ابو الحکم والی استناد گئی, اور جج بننے اور فیصلہ کرنے والے اختیارات کے ہماری ملازمتیں گئی, ابو جال, ابو الحکم, ابو لہب, بڑا جج فیصل سپریم کورٹ کا, تو یہ ساری عدالتیں گئی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے, ہماری چاہ جاتی ہے, چاہ چاہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی, چاہ گئی, پوتے گئے, چودراٹیں گئی. آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر اس مولوی کی بات مانے تو ہماری پیری گئی, خریدی گئی, ہماری وہ سلطنت گئی, چودراہٹ گئی, اور شہباز کتابت گئی, اور قوی طریقت گئی, اور پتنی کیا کیا گیا, سارا کچھ کیا. تو یہ حب جاہ, یہ ہمیشہ رہی حب جاہ. اور دوسرا حب مال, مال آئے بستر کوئی بھی ہو مال آئے, دریا کوئی بھی ہو مال آئے, حب مال. اور تیسرا حب اولاد, چاہے اس کی دوسرے لفظوں میں تعبیر کرنی ہے تو سر, زن, زمین, اس ذات کے سارا جھگڑا ہے, سر, زن, زمین, تین ہی چیزیں دنیا ہیں. تو حب دنیا میں آ کے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا, آج کے لوگ بھی اور پہلے بھی اللہ رب العزت نے دعوت کے طریقہ میں تزہید من الدنیا کا عثمان رکھا ہے, اور یہ عثمان آپ کو بھی اپنانا پڑے گا. جو لوگ دنیا کی محبت میں مست ہیں انہیں قرآن کی قیمت کی پتہ ہی نہیں ہے, قدر کا پتہ ہی نہیں. تو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنی ہوگی, جس کا نام ہے تزہید من الدنیا, یہ پرانی ترقیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین عنوان قید کیے دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے. کبھی قرآن کہے گا پہلا عنوان, یہ دنیا کلیل ہے, اور جس دنیا پہ تم اکڑ کے مسئلہ بھی مانتے, دنیا کلیل حقیر ہے اور ظاہر ہے, جس کا سایہ ڈھلنے والا ہے, ختم ہونے والی ہے، بے وفا ہے، غدار ہے، دھوکے باز ہے، کئی دنیا جس کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ قرآن عنوان رکھتا ہے. اور نمبر دو، قرآن کہے گا دنیا کی محبت کی وجہ سے میرا مسئلہ نہیں مانتے، یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے وبال بن جائے گی اور عذاب بن جائے گی، اور یہ دنیا تم پر عذاب مسلط بن کے اترے گی. اور تیسرا طریقہ اللہ فرماتے ہیں، اس دنیا کے پیچھے لگ کے میرا مسئلہ نہ ماننے والو، یہ دنیا آخرت کے عذاب بن جائے گی اور آخرت میں تمہارے لیے وبال بن جائے گی. کتنے طریقے ہیں؟ یہ تین طریقے. جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے، منکرین کی اطلاع کے طریقے اول، منکرین کی اطلاع کا طریقے اول. اطلاع کے کتنے طریقے ہیں بھائی؟ تین. پہلا طریقہ، یہ دنیا قلیل بھی، حقیر بھی، وفات بھی، بے وفا بھی، زائل بھی، جس کا خانہ خراب ہے. اور نمبر دو، دنیا میں عذاب دے کر تباہ کروں گا. نمبر تین، دنیا آخرت میں سبب عذاب بن جائے گی، اس لیے دنیا کی محبت چھوڑو، پیغمبر کا مسئلہ مانو. تو فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ دنیا قلیل ہے، دنیا حقیر ہے. سمجھ کیسے آیا؟ تقلب جو مصدر ہے نا تفعل کی، اس میں قلت والا خاتا ہے، قلت والا. اس لیے فرمایا تقلبهم، اوپر لکھا ہے مصدر قلت با حکارت کے لیے ادرسی. وہ کہتے ہیں تقلبهم، کیا مطلب؟ ان کا چلنا پھرنا قلیل ہے، قلت کے ساتھ ہے، حقیر ہے. ان کے چند دن ہیں، یہ جو چلتے ہیں بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، اور بڑے کر و فر کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کر و فر عرضی ہے، تقلبهم جس اثر میں قلت ہے، یہ چند روزہ کر و فر ہے، آخر عذاب آئے گا. تقلبهم فی البلاد، یہ فلا یغرر کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، یہ اکڑتے ہیں اور تان کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لیکن ان کو ہوتے ہی کچھ نہیں. آپ کو ارمان لگتا تھا، ان کو ہوتے ہی کچھ نہیں، اور یہ بڑی پگیاں نکال کے اور پگڑیاں باندھ کے تو ادھر جا رہا ہے، تو ادھر جا رہا ہے، اور اکڑے شکڑے ہم تک کام بنے پھر رہے ہیں، اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، نہیں مانتے، یا اللہ ان کو تھوڑا پکڑتا نا، ان پیمانوں کو پتہ چلتا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، تجھے دھوکہ نہ دے. ان کی چال چلن، ان کا پٹک پٹک کے کرو پھر کے ساتھ چلنا، ان کی تجارتیں، ان کی دکانیں، ان کا امن و امان سے رہنا، یہ چیزیں تجھے دھوکہ نہ دے کہ اللہ ان پر راضی ہے. میں راضی نہیں ہوں، یہ استدراج ہے، چند روز ہیں، یہ کرو پر رہے گا، اور یہ کرو پر عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا تقلبهم فی البلاد، اور تقلب کی وجہ نیچے لکھی ہے امن و امان و حقوق دنیاوی، تجارت اور حکومت کے ساتھ، یہ چلتے ان چیزوں کے لیے ہیں. کذبت قبلہم، اطلاع کا طریقہ ثانی. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ بس دنیا کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانو گے، دنیا میں سبب عذاب بن جائے گی، یقین نہ آئے تو دیکھو. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، بل احزاب اور کئی جماعتوں نے، ان بعدہم بعد قوم نوح کے، وحمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے، بے رسولہم اپنے رسول کے ساتھ، لے جا فوسو ہو تاکہ پکڑ لے اس کو، وجادلوا بالباطل اور جھگڑے کیے ساتھ باطل کے لیجود حضو بہل حق کا تاکہ مٹا ڈالے ساتھ اس باطل کے بہی بسبب اس باطل کے الحق کا حق مذہب کو فأخذتهم بس میں نے ان کو پکڑ لیا فکیف کان عقاب بس کیسے تھی پکڑ میری فکیف کان عقاب عقابی بس کیسے تھا پکڑنا میرا پکڑ میری. اب ذرا دیکھو عذاب کے تین اسباب ہیں. اسباب ثلاثہ للعذاب, عذاب کے تین سبب ہیں. نمبر ایک تکذیب حق, تکذیب حق. نمبر دو جدال بالباطل. نمبر تین توہین دعات اور توہین رسل. ہاں بھائی عذاب کے کتنے سبب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب عذاب تین وجہ سے آتا ہے. یا تو حق کو جھٹلا دیا جائے, یہ بھی سبب ہے عذاب الہی کا. یا اہل حق کے ساتھ جھگڑا کیا جائے. یہ جو مشہور ہے نا کہ اللہ والوں کو ٹھیڑا نہ کر, اللہ والے یہ ہوتے ہیں صحیح حق والے. حق مسئلہ بیان کرنے والا ہے جی اللہ والا ہے, تو اللہ والوں کو مت چھیڑو. یہ جو اللہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کو نہ چھیڑو. تو یہ جدال بالباطل, ادھر حق کے مقابلے میں بابے کا رسالہ ہے, ادھر قرآن ہے اور مقابلے میں بابے کے دستخط آ گئے. ادھر قرآن ہے اور مقابلے میں حضرت مولانا فضل الرحمان ہے. تو اگر اس طرح باطل مقابلہ کرے گا حق کا, میں بتاتا ہوں باطل کا کیا معنی ہے. حق کا مقابلہ کرے گا, جدال کرے گا, یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے کہ عالم اور چھوٹا برابر ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ بھنگی اور شیخ العزیز سے ایک مقام ہے, جمہوریت تو کہتی ہے ایک مقام ہے. آپ سوچ سکتے جمہوریت کیا کہتی ہے, اتنے مقام گدے ایک بھنگی چرسی پوڈری اس کے جو پرچی کی قیمت ہے, شیخ الحدیث کی پرچی مولا فضل الرحمان صاحب کی پرچی کی بھی وہی قیمت ہے. پوڈری کی پرچی اور حضرت مولانا کی پرچی برابر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں برابر ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں ہم رو ہم شورا بہنا ہوں, شورا بہنا ہوں, اور شورا کے اہل مشورہ ہونے چاہیے. اور جہاں پر بھگی چرسی پوڈری شرابی جو اپنے باپ کو نہیں جانتا, ماں کو نہیں جانتا, اور دیوت دلہ جس قسم کا بھی ہے اس کی برتی آ رہی ہے, ایم این اے برتی ہو رہی ہے. اچھا, اور یہ برتی آ رہی ہے, اور یہ آپ کے حاکم کر رہے ہیں اب تابوت, یہ ساری تابوتی. تو بہرحال حد کے بعد جو جدال کرے گا اہل حق کے ساتھ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے. اور تیسرا توہین دعا, توہین دعا سے حق, جس کی تعبیر توہین رسل. جب حق کے سائی کی توہین کی جاتی ہے اللہ کا غضب فوراً حرکت میں آتا ہے. اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے کہ وہ اور عذاب بھی ہیں, لیکن جو فل فور عذاب کا سبب بنتا ہے وہ توہین رسل اور توہین دعا ہے. جب حق کے دائی کی توہین ہو تو اللہ کی پکڑ فوراً آتی ہے اور پھر مہلت نہیں ملتی. تو توہین رسل یہ سب سے کبھی اور اقوا سبب ہے اسباب عذاب میں سے. میں نے کیا کہا کتنے اسباب ہیں عذاب کے؟ تین. نمبر ایک شابش, نمبر دو, نمبر تین اب ذرا دیکھو کذبت قبلہم کیا لکھا ہے سبب عذاب اول گئے کذبت قبلہم سبب عذاب بول بڑو خیر ہے اچھا جھٹلایا کس کو دین حق کو قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نیچے لکھا ہے اصلاح کا طریقہ ثانی اور قوم نوح کے نیچے لکھا ہے قرآن دین کو دنیا میں عذاب دیتا رہا بل احزاب من بعدہم اور احزاب جماعتیں من بعدہم ان کے بعد محمد یہ حمد کے اوپر لکھا ہے سبب دو دوسرا سبب اور ارادہ کیا کل امت ہر امت نے بے رسول اپنے رسول کے ساتھ لے جا خوشو ہو تاکہ پکڑنے اس کو لے جا خوشو ہو تاکہ پکڑنے اس کو اور غرضِ عقد جاتی تاکہ پکڑ کر قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید میں ڈال دیں یہ مقصد تھا یا قتل کریں یا جلا وطن کریں یا قید میں ڈالیں یا فضو ہو اللہ فرماتے ہیں وجادلوا بالباطل اور جھگڑے کیے بالباطل پوتیاں پکڑ کر بالباطل کتابڑیوں کے ساتھ جادلوا بالباطل آگے مناظرہ کے لیے آگے جھگڑا کے لیے جھگڑا کس سے حق کے دعا کے مقابل حق کے دائیوں کے مقابل لائے حق تو اوپر سے آیا تھا حق کہاں سے آیا حق تو وہی ہوا کرتی ہے حق اوپر سے آیا اور یہ سارے فاتح کی کتابیں لے کر پہنچ گئے دل باطل باطل سے مراد ہے مخلوق کی لکھت مولویوں کی لکھت اور ڈھکوسلے اصلی ڈھکوسلے کہانیاں کمپوٹیشن یہ سب لچر گپے یہ چیز آپ قرآن سنائے نا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کشتی سے آگے سے ادھر ایک پیر ہوتا تھا وہ دیوار دوڑا دیوار پہ بیٹھ کر دیوار دوڑ جاتا اپنے آنکھوں سے دیکھا دیوار دوڑا اب تم سو قرآن اس کو سناؤ وہ نہیں مانتا وہ دیوار دوڑ رہی کچا زمانہ تھا دیواروں پہ جب دوڑتی تھی اب سچی بن گئی اب دوڑتی تھی اور تم پڑھو انتظم لا یسمع دعاکم لا یسمع دعاکم قرآن اپنے پاس رکھ بزرگ غلط ہے بزرگ جہنم کے ہم بھی جائیں گے چھوٹ چھوٹ تو قرآن کرتا ہے نہ اپنے پاس یہ ہوتا ہے جاتا لوں بل بات ہے میرے کو آج یہ لکھا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ آپ کے آشیا پر لکھا ہے فرماتے ہیں اور فتح الرحمان کا حوالہ مقابلہ کر دندے شبہاتے بےحودہ دلی ہے مقابلہ کر دندے شبہاتے بےحودہ از فتح الرحمان حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جادلوا انہوں نے جھگڑا ڈالا بالباطل ان کے مناظرے کا مٹیریل تھا باطل ان کے مناظرے کا سامان اور مٹیریل سب کیا تھا باطل باطل کے کئی معنی ہیں باطل کے کئی معنی سارے نہیں لکھ پا رہا باطل کے کئی معنی ایک حق بے معنی ثابت اور باطل بے معنی داخل آخر اللہ باطل ظاہر اللہ کے سوا سب ظاہر ہونے والا ہے تو باطل بھی مانا ظاہر تو فرمایا جادلوا بالباطل ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں جو حد کے مقابل زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اڑ جانے والی ہیں۔ جتنا دلیل پیش کرے، حد پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اے دلیل اگلی اگلی دلیل ہے۔ کوٹھے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تک پہنچنا ہو تو بادل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو کہو سیڑھی دور ہے، چھت دور ہے، فاصلہ طے کیا۔ اور جس بابے کو تو سیڑھی بنایا نا، وہ بابا دور ہے، اور جو چھت بنائی وہ چھت قریب ہے۔ آپ کو سمجھے سیڑھی کیوں لگائی تھی چھت پر رہنے کے لیے؟ چھت کیا تھی؟ دور تھی، ہاں تو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اور جس کو چھت بنایا، جو یہ قریب ہے، جس کو سیڑھی بنایا یہ دور ہے۔ مشرق کا عقل بھی الٹا ہوتا ہے۔ چھت کی مثال اللہ تعالیٰ کی تھی، سیڑھی کی مثال بابے کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں نانو اقرب ہی رہی ہے من حبل الورید، یہ تو چھت شارت کے قریب ہے، اور جو سیڑھی بنائی تھی وہ کہاں قبر اور قبر کے آٹھ گز نیچے وہ سیڑھی پڑی ہے، اور وہ بھی پتہ ہے وہ سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کوئی ڈنڈا طالب بھی ہے یعنی، اور وہ سیڑھی نیچے گئی اور سیڑھی بھی گلی ہوئی ٹوٹی ہوئی، اور کل لوگوں نے آدم جا کر وہ گئی، اور جو چھت تھی وہ نانو اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ ہوتا ہے مل باطل، جھوٹ موٹ کہانیاں اور حکایتیں، مائی بٹھی دا بیڑا، بارہ سال بیڑا ڈوب گیا، وہاں پر بٹھی بٹھائی ہے، گیارہویں کا دودھ نہیں دیا، بھلا نہیں دیا، اور شیخ فرید 40 سال تک اس نے چلا کاٹا، اور یہ چلے سے بھی اللہ بتا ہے چلا کاٹا، اور چلا بھی کیسے کاٹا، ٹانگے اوپر سر نیچے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سرم مل رہا ہے، ٹانگے اوپر سر نیچے، اور اندھا کنواں، عیاذ بالجب، اندھا کنواں اور کچی تند کچا دھاگا وہ اوپر کنویں کے لٹکا ہوا تھا، اور بادشاہ کرامت تو دیکھو نا، کچی تند ہو دھاگا اور ٹانگے اوپر سر پیچھے 40 سال، ہاں ولایت تو ہوئی نا، دلیل اس کو کہتے ہیں، یہ ہے مقابلہ کر دند کیا بے شبہ کے، بےحودہ قسم کے دلائل دے گا، یہ آپ کو عملی زندگی میں پتہ چلے گا، ایک طرف قرآن ہوگا مقابلے میں بابا، مقابلے میں چاچا، مقابلے میں استاد جی، مقابلے میں بزرگ، مقابلے میں اکابر، ان کا نام لیا جائے گا، ورنہ اکابر وہی ہوتا ہے جو قرآن کو مانے، جو قرآن کا منکر ہو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، یہ اکابر بنوانا چاہتا ہے، قرآن کے منکر کو تو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں ان کو اکابر مانو، اکابر وہ ہے جو قرآن، وہ اس کی بڑائی ہے ہی ایمان بالقرآن کے ساتھ۔ ہاں بھائی جادلو بالباطل کیا مقصد تھا؟ لے جد ہے زو تاکہ مٹا ڈالیں، بے ہی یہ بات ضروریا ہے، الحق آ رہا ہے، فض اللہ مخلصین اللہ الدین، یہ الحق ہے، تاکہ مٹا دیں حق کو، مسئلہ توحید کو، پھر کیا ہوا، فا تفریحیہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، کتنے کام کیے انہوں نے، 3، تکذیب، جدال اور توحید، کتنے کام ہوئے، لے جاؤ ہو 3، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، بس میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس میری پکڑ کیسے تھی، کیسے پکڑا، نمونے کیسے کر دیے، کیفا کانا عقاب، اللہ نے بتا دیا اور بتایا مولویوں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، بہادر بنو، اللہ کی نصرت حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ دوسرا کوئی ان کا پروگرام تھا ان کو پکڑنا، کثرت ان کی، حکومت ان کی، دولت مادی قوتیں ان کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے تھے، لے جا بندو ہو جا نبی، ایک تھوڑے سے بندے ساتھ، نہ کوئی طاقت نہ قوت کوئی چیز نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ایک کو پکڑے سارے اکٹھے ہو کے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذْتُ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ یہ پکڑنا چاہتے تھے، قرآن قانون بیان کر رہا ہے، فرمایا جب فیصلہ بیان کرو گے ساری دنیا مخالف آ جائے اور اسباب ختم ہو جائیں، لوگ تمہیں مٹانا چاہیں گے اور لوگ قسم و قسم کے خرافے گندے کریں گے، فرمایا گھبرانا نہیں، اخذتو ہم، میرا نمبر بھی لگ جاتا ہے، البتہ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے۔ حتی اذا استئی اثر رسل فظنوا انہم قد کذبوا، انہم قد کذبوا، یہ آیت سمجھ نہیں آ سکتی، توجیہات ہزار کرتے رہے، عملی زندگی میں جب آئیں گے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے ظنوا انہم قد کذبوا، جب ایسا معیار بنتا ہے نا کہ باقی ظنوا انہم قد کذبوا، آپ کے کال آپ کے پاس رہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا انہم قد کذبوا، اس وقت جا نصر اللہ، اس وقت اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اور ظنوا انہم قد کذبوا حالت وہ ہوتی ہے جب ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی آسیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کا نمبر لگتا ہے، جا نصر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت آتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا یقول حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، اللہ کے رسول بھی رو پڑے، ایمان والے بھی، متى نصر اللہ، کی اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اب رونا بند کر دو، اب مدد آئے، لیکن یہ حالات پیش آتے ہیں، رسولوں کے ساتھ بھی اور نائبین کے ساتھ بھی۔ لے جاؤ ہو بجا دلو مل باطل فَأَخَذْتُهُمْ، بس میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے تھا میری پکڑ، فَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، منکرین کی اصلاح کا طریقہ ثالث تیسرا طریقہ رہا ہے، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح پکی ہو گئی كَلِمَةُ، بات تیرے رب کی ثابت ہو گئی، بات تیرے رب کی، علی الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانا، انہم اصحاب النار، کون سا کلمہ، بیان ہے اسی کلمے کا، کلمہ تو رب کا بیان ہے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ساتھی ہیں نار کے، ساتھی ہیں جہنم کے، اصحاب النار، اصحاب ناریں، صاحب کی جمع ہے، اشارہ کیا ہے کہ یہ صحبت دائمی ہوگی آگ کے ساتھ، ان کی سنگت آگ کے ساتھ ہوگی اور یہ اصحاب نار ان کی صحبت دائمی ہوگی۔ اب ذرا دیکھو بزرگو، غزالے کا، یہ جو غزالے کا آیا اس کے متعلق احمد المفسرین فرماتے ہیں کہ کاف تشبیہ کا ہے، کاف تشبیہ کا ہے، اور جس کی تشبیہ پہلے کافروں کے ساتھ، مشبہ بھی وہ ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کاف تعلیمی جا ہے، با مولانا حسین علی عجیب بات کی، کہتا ہے یہ کاف کیا ہے، تعلیمی جا، اب بات سمجھ لیجیے، کاف تعلیمی جا، اور زالے کا کم مشارن ہلے جا دلو میں، جو الجدال ہے، جا دلو میں کیا ال جدال، یہ حلو ہوبا، وہاں پر پڑھتے ہو نا ہوبا، ہوبا کا مرجے یہ حلو کا عدل ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ دلو کا عدل، وہ مصدر جو ہے جس پر فعل دال ہے، یہاں پر جا دلو جدال پر جا دلو دلالت کر رہا ہے، وہ کوئی مدلول ہے ذالکا کا مسار لے وہ جدال ہے. اب ذرا معنی سمجھنا ہے کاف تالیلیہ ذالکا کا مسار لے کیا جدال مانا کرو کسی جدال کی وجہ سے کسی جدال کی وجہ سے ذالکا کسی جدال کی وجہ سے حق کا کلمہ تو ربے کا دورے جباریت لگتی ہے اسی جدال کی وجہ سے مورے جباریت لگتی ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے دلالت کے کتنے درجے ہیں دلالت کے کتنے درجے ہیں دلالت کے کتنے درجے ہیں نمبر ایک شک نمبر دو دلال نمبر تین جدال نمبر چار مہر مہرے جباری جس شک کیا بھائی بولو جلدی شک دلال جدال مہرے جباری جس شک یہ پہلا درجہ ہے. آدمی کو شک پڑتا ہے جس کا محرک شیطان ہوتا ہے شک پڑتا ہے شک ڈالتا ہے. اب جب شک پڑنا لگے تو ان شک کا ازالہ کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے. لیکن جس کو شک پڑا اس نے آل حق سے رابطے بھی کیا اور کہتے کہ میں غیر مقلد بن گیا ہوں اب کوئی مجھے سمجھائے. اس سے پوچھو کہ اس پہلے بنا کیوں ہے جس سے مشورہ کیا تھا اب مشورے کی ضرورت پڑی آپ نہیں سمجھ رہے. ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ ہمارے علاقہ میں ایک بڑا آدمی ہے اور وہ غیر مقلد بن گیا اچھا اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے سمجھائے تو میں پھر حقیقی بن گیا. میں نے کہا اس سے ذرا آپ پوچھیں کہ جب غیر مقلد بنا تھا تو آپ کو کس نے سمجھایا تھا. غیر مقلد تو بنا ڈریکٹ اب اس کو کوئی سمجھائے تو وہ واپس آئے گا. تو الو ہوا تو ادھر کیا کیوں تھا وہ کون سا محرک بنا تھا. تو اصل پہلا درجہ کیا ہوتا ہے شک. شک جب پڑتا ہے تو شک کا علاج ہے کہ تلاش کیا جائے حق. شک کا علاج تب بنتا ہے لیکن یہ شک میں پڑا رہا حق نہیں تلاش کیا تو حق سے پھسل جائے دلال ہوگا. اور جب گمراہ ہوگا نا کچھ دن چپ رہے گا کچھ دن کے لیے سور بھی گمراہ اور پھر ایسا ایسا آل حق کے ساتھ بھگڑنا شروع کر دے. تازہ تازہ آئے گا چپ پھر ایسا کہے گا ان کے پیچھے نماز. جب یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے اب یہ جب جھگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہرے جباریت لگا دیتی آل حق سے جھگڑا ادھر مہرے جباریت لگی اب جہنم سے پہلے اس کا دوسرا ٹکٹ جو نہیں آخری سٹاپ ایک ہی سٹاپ نان سٹاپ جہنم رہے درمیان میں کوئی سٹاپ نہیں. تو شک دلال جدال اور مہرے جب باریت یہ چیز اب ذرا سمجھو کا زالے کا کاف تالیلیہ وجہ بیان کر رہا ہے زالے کا کہ مراد کون ہے جدال. اللہ فرماتے ہیں کا زالے کا اسی جدال کی وجہ سے حقت کلمہ تو ربے کا مورے جب باریت لگ گئی ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی حللذین کفروا اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا کون سی بات انہم اصحاب النار کہ بے شک کو جہنم والے ہیں اصحاب النار الذین یحملون العرش چل گئے آپ کے پاس عنوان خالص. تیسرا عنوان اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش خلاصہ کیا تھا یہ حکم نامہ مان لو حملۃ العرش ملائکہ کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے تو فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے. الذین یحملون العرش وہ ہستیاں جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو ومن حولہ اور جو اس کے گردا گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم تسبیحیں بیان کرتے ہیں سات تعریفیں اپنے پروردگار کے ویؤمنون بہ اور ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے ویستغفرون للذین آمنوا اور معافیاں مانگتے ہیں معافی کی درخواستیں کرتے ہیں للذین واسطے ان کے آمنوا جو مسئلہ مان گئے ربنا اے ہمارے پروردگار وسعت کل شیء رحما گھیر رکھا ہے تو نے ہر چیز کو عذرو رحمت کے وعلما اور عذرو علم کے فاغفر للذین تابوا پس فخجتا للذین تابوا ان کو جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک تابوا جنہوں نے توبہ کی شرک سے شرک چھوڑ دیا واتبعوا سبیلک اور تابع دار بن گئے تیری توحید کے فقیہم اور بچا ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے ربنا اے ہمارے پروردگار ادخلہم جنات داخل کر ان کو باغات میں عدن ہمیشہ کے الذی وعدتہم وہ باغ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ومن صلح اور وہ جو صلح قابل ہیں من آبائہم ان کے اباؤ اجداد سے وازواجہم اور ان کی بیویوں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے انکا انت العزیز الحکیم دیکھو بھائی الذین یحملون العرش یحملون العرش سے کیا مراد ہے اس کو بعض حضرات نے مجازی مانا لیا الذین یحملون العرش حمل عرش کو مجاز پر معمول دیا حفظ پر وغیرہ لیکن جہاں ہمارے نزدیک حقیقت ہے فرشتے ہیں چار فرشتے ہیں جو اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور ثمانیہ آٹھ فرشتے ہوں گے قیامت کے دن جو عرش الہی کو اٹھائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے ہیں اب ان فرشتوں کے متعلق بڑی گفتگو ہے بچے بھی لکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں ہیں وہ صاف خراب ہیں اور اتنے لمبے بازو ہیں اتنے فلاں ہیں اتنا گندے ہیں تو یہ سب اسرائیلی روایات ہیں کسی صحیح حدیث میں ان کی تفصیل نہیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اربعۃ من الملائکہ چار فرشتے ہیں عرش الہی کو اٹھانے والے یہاں پر جو مجاز کی طرف گئے انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عرش وہ فرشتے کیوں اٹھاتے ہیں اللہ کو کیا موقع دیجیے اس لیے جہاں مجاز ہے حفظ عرش سے ہم کہتے ہیں خدا کے بندے اللہ نے فارش پر بھی تو فرشتے مقرر کیے وہاں قدرت نہیں ہے ہوا پر بھی تو فرشتے مقرر کیے اور حتیٰ کے لطفہ پر بھی فرشتے مقرر کیے آدمی کی پیدائش پر یہ تو نظام ہے بادشاہ کا وہ جس کی نوکری جہاں پر لگا دے فرشتوں کا اپنے بس میں تو ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں وہ اللہ کی اذن کے محتاج ہے اور کارخانہ الہی کا نظام بطور خادم کے ان کی اگر دل میں لگ گیا تو جس طرح ہوا پر فرشتے مقرر ہیں بارش پر مقرر ہیں اور رتبہ پر مقرر ہیں اور چیزوں پر یہ کتابت پر مقرر ہیں نامہ اعمال کی تو اگر وہ اللہ کے عرش اٹھانے پر مقرر ہو گئے تو اس میں کون سا سے آلہ ہے اس لیے ہمارا مسئلہ ایسی حقیقت ہے الذین یحملون العرش ومن حوله سبحان اللہ توحید اور ایمان کا تعلق تو ہوا نا پچاس ہزار سال کی بلندی پہ رہنے والے فرشتوں کو بھی آپ کے پاس کریں بزرگوں کس بنیاد پہ عقیدے کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر وہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے پچاس ہزار سال کی بلندی پر مسافت پر ہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. تعلق تو ہوا نا مسئلے کا, معلوم ہوتا ہے کہ سب رشتوں سے بڑا رشتہ ایمان والا ہے, ایمان سے بڑا رشتہ کوئی بھی نہیں. اور یہی وجہ ہے علماء نے لکھا کہ والد کی خدمت واجب ہے اور والد کے ساتھ خیر خائی واجب ہے, والد کا اس کی دفاع اور عزت آفند رکھنا واجب ہے, لیکن استاد کی اوجب ہے. اب بزرگو اس کی وجہ سے وہ جسمانی تربیت گزرتا ہے, تربیت کرتا ہے. ہاں جی یہ چھوٹے مولوی صاحب سو رہے ہیں, ہاں بھائی, تو وہ جسم کی تربیت کرتا ہے اور جو استاد ہے روحانی تربیت کرتا ہے. اس لیے اولاد ماں باپ کے کئی درجے پڑھ کے اپنے استاد کا حق ہے. لیکن آج کل ماشاء اللہ ماں باپ بھی رو رہے ہیں, اساتذہ بھی رو رہے ہیں, حق سارے گئے. تو آج کل تو علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نقل کرتے تھے, علامہ صاحب کہتے کہ آج کل علموں سے خدمت لینا شرکت تصور چھوڑ دو, جس طالب علم سے اپنے استاد کی عزت محفوظ ہو وہ اس زمانے کا ولی اللہ طالب علم, جس دور کا وہ جنید بغدادی ہے. ہاں بھائی دیکھو جی, فرمایا الذین یحملون العرش, تعلق تو ہوا نا ایمان اور عقیدے کا, فرمایا جو ہستیاں عرش اٹھانے والی ہیں, ومن حولہ اور جو اس کے گردا گرد ہیں, یہ کتنے ہیں من حولہ عرش اٹھانے والے جو چار ہیں اور جو اس عرش کے گردا گرد ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا سما آسمان کررا رہا تھا, چیخو پکار تھی. ایک ویسے رونا ہوتا ہے وہ نہیں, اگر وزن زیادہ لاد دیا جائے نا اس کے بعد جو گھٹی کی آواز آئے گی وہ ہے کرانا, زیادہ وزن کی وجہ سے. فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, پاؤں رکھنے کی, کوئی فرشتہ سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں, کوئی قیام میں. اور ہزاروں سال گزر گئے, ساجد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, راکے نے رکوع سے اوپر نہیں ہوا, تشہد والا اسی میں بیٹھا ہے. ہزاروں سال گزر گئے, یہ حافظین اپنے مقام پہ ہیں. اور ایک کعبۃ اللہ ملے اعلیٰ, ہمارے کعبہ کی سیدھا خط ہے جو سیدھا وہ اوپر ملے اعلیٰ پر خط پہنچے گا, وہ فرشتوں کا کام ہے. جس کو ملے اعلیٰ حضرت ابراہیم جس کے ساتھ وہ کرسی لگا کے بیٹھے تھے معراج کی رات وہاں پر, تو وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ تو وہ طواف کرتا ہے, ملے اعلیٰ کا اوپر بھی طواف جاری ہے, نیچے جو کعبہ ہے اس کے متولی بھی مواحد ہیں, اوپر کا قبلہ اس کے متولی بھی مواحد. آپ نے سمجھا سمجھا کوئی نہیں دی, نیچے کے قبلے کے متولی بھی توحید تھی اور اوپر والے وہ اوپر والے قبلہ میں بیٹھ کے نیچے والوں کے لیے دعائیں کرتے کہ یا اللہ ان وہابیوں کو آباد رکھ, ان توحیدیوں کو آباد رکھ, ان وہابیوں کو آباد رکھ, وہ وہاں پر بیٹھ کے دعا کرتی ہیں. بہرحال فرمایا کہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے صبح, اور ایک روایت میں 70,000 شام, اور جو ایک دفعہ طواف کر دیا قیامت تک اس کو دوبارہ بارش نہیں ملے. جب سے وہ کعبہ بنا ایک دفعہ جو طواف کر گیا قیامت تک دوبارہ طواف کی تاریخ نہیں ملے گی. تو آپ خود کا آدھار کا اندازہ لگا لیں, من حولہ کتنے ہیں, حملت العرش کو چار ہے, من حولہ کتنے ہیں. ہزاروں سال گزر گئے اور 70,000 وہ جا رہا ہے, جو جا رہا ہے اس کو باری نہیں مل رہی, اسے فرمایا لا یعلم جنود ربک الا اللہ، اللہ کے جو لشکر ہیں ملائکہ کی حتمی تعداد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اتنی بے شمار مخلوق ہے، وہ سارے من حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سبحان اللہ۔ اب جہاں پر مسئلہ سمجھے گی، آدمی کی سعادت دو چیزیں ہوتی ہیں، سعادت اور دوسری چیز ہے شکاوت، ایک چیز کا نام کیا ہے سعادت اور دوسری کا نام ہے شکاوت۔ ہاں جی صوفی یہ شیر نہ لگو آگے بڑھو، جزاک اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو ایک کا نام کیا ہے سعادت اور دوسری کا نام کیا ہے شکاوت۔ سعادت کے دو شعبے ہیں، دو شعبے ہیں، ایک کا نام ہے تعظیم الہی، دوسری کا نام ہے شفقت علی الخلق۔ تعظیم الہی اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ رب العزت کی عظمت دل میں آئے، یہ سعادت کا پہلا شعبہ ہے۔ وہ سعادت مند اور خوش بخت انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی اور اللہ کی عظمت ان کے دل میں آئی، اور مشرق کے بارے میں جو اللہ نے شکوہ کیا، فرمایا لا یؤمن باللہ العظیم، کیا مطلب لا یؤمن باللہ العظیم، العظیم ذکر کیا ہے، اور اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مقصود قید ہے صفت ہے، لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کو اللہ کی عظمت پر اس کا ایمان نہیں، اسے اللہ کی عظمت سمجھ نہیں آئی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور جس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی وہ خوش بخت انسان ہے، سعادت مند انسان ہے۔ اور یہ ہمارے جتنے اعمال ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو عظمت الہی ان سے نظر آتی ہے۔ اب نماز دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہوئے سوچا کریں اللہ اکبر، ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کسی سے اللہ کی عظمت کا عقیدہ آئے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، کوئی علو اور عظمت ہے، پھر سب کو سوچتے جائیں کہ پوری نماز جو ہے، پھر حتیٰ کے آگے جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر وہ یہ لا یؤمن باللہ العظیم، مشرق پر فکر یہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر اس سے آگے چلا گیا عظمت کا غلبہ ہوا، ابھی تو یہ رکوع میں تھا، راکع تھا، انحناء تھا، اب اس نے اپنی ذلت کی انتہا کرتے ہوئے اشرف الاعضاء کو زمین پہ رکھ دیا، چہرے کو زمین پہ رکھ دیا، اور وہاں پر لفظ بھی بڑھ گیا، وہاں کہتے ہیں سبحان ربی العالی العالی، یہ وہاں العظیم العالی، پھر کوئی علو ہے اور کوئی عظمت، کوئی عظمت آخر تک ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، یہ شعبہ کیا ہے سعادت کا شعبہ، تعظیم الہی، اور دوسرا کیا ہے شفقت علی خلق۔ پورا قرآن حدیث اکٹھا کر لو، کتاب و سنت اکٹھا کر لو، سب کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سعادت مند وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، مخلوق پر شفقت ہو۔ پہلے شعبے کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد، یہ دوسرا عنوان۔ تو اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے کلام کی بھی عظمت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے حکم کی بھی قیمت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کی نئی کی بھی قیمت ہوگی۔ آج جس اللہ نے ایک چیز سے روکا یہ نہیں رکتا معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں خدا کی عظمت نہیں ہے، اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا یہ نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا انتظار نہیں، اللہ نے کچھ چیزیں ضروری قرار دی یہ غیر ضروری سمجھتا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ نے قانون آسمان سے بھیجا یہ اپنی اسمبلی میں بیٹھ کے بناتا ہے قرار دادیں بیچ کر کے، معلوم ہوتا ہے لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے دل میں خدا کی عظمت نہیں۔ اگر خدا کی عظمت ہوتی، اللہ کے امر کی عظمت ہوتی، نئی کی عظمت ہوتی، قانون کی عظمت ہوتی، اور کتاب و سنت کے اس قانون کی عظمت کے دل اس کا نفاذ ہوتا کہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی جس کے دل میں فتویٰ ایک ہی لگے گا لا یؤمنو باللہ العظیم کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. تو بہرحال سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے عظمت الہی اگر دل میں ہو. تو تعظیم الہی کے کتنے ہیں؟ اور تعظیم الہی کے تین ارکان ہیں. اللہ کی عظمت کیسے آتی ہے؟ اس کے تین ارکان ہیں. ایک رکن ہے التسبیح، دوسرا رکن ہے التحمید، اور تیسرا رکن ہے الایمان بہ. آمین. تعظیم الہی کے کتنے رکن ہیں؟ تین. کتنے رکن ہیں؟ تین. شابش، سارے بولو تین. آپ ختم ہو. کتنے رکن ہیں؟ تین. نمبر ایک تسبیح، نمبر دو، نمبر تین الایمان بہ. یہ تین چیزیں ہیں. اب تسبیح کیا ہے؟ تحمید کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ یہ تینوں سمجھ لو. تسبیح کا معنی تنزیہ اللہ تعالی، تنزیہ اللہ تعالی اعتقادا قولا فعلا عن کل ما لا یلیق بشانہ. تنزیہ اللہ تعالی، اللہ کو منزہ اور پاک سمجھنا. اور کیسے؟ عقیدہ بھی پاکی کا رکھے کہ میرا اللہ پاک ہے، اور زبان میں قول بھی پاکی والا لائیں، اور اپنے افعال سے بھی اس کی پاکی کا اظہار کرے. جس سے ان کل ما لا یلیق بشانہ، ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق ہو، ہر اس چیز سے جو اس کی شان کی لائق نہیں، ہر اس صفت سے جو مخلوق کی صفت ہے، ہر اس صفت سے جو مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے. ہمیشہ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے کہ اللہ میں مخلوق والی صفتیں مانتا ہے، یا دھوکہ لگتا ہے مخلوق میں اللہ والی صفتیں مانتا ہے. آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے بزرگوں؟ یا مخلوق والی صفتیں کس میں مانے؟ اللہ میں. اگر مخلوق کی صفتیں اللہ میں مانتا ہے تو یہ تسبیح کا منکر ہے، اور اگر اللہ کی صفتیں مخلوق میں مانتا ہے تو تحمید کا منکر ہے، اور یہ تعظیم الہی کا منکر ہے. تعظیم الہی کا ایک رکن کیا ہے؟ تسبیح. پھر کہہ رہا ہوں، تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخلوق کی صفتیں اللہ میں نہیں مانتی. مخلوق کی صفت کیا ہے؟ آپ ان سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو اگر میں کہوں، آپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، مخلوق ہے نا بزرگوں، ناراض ہو گئے، اور پھر آپ سے کوئی چیز مانگوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بات مانتا کوئی نہیں، اور رسوار ان سے مانتا ہے، فلانی چیز ان سے مانتا ہے. یہ مخلوق کی عادت ہے. اور چلو بات آ گئی، سمجھ لو، اللہ وہ ہے کہ جب اس کا نافرمان اور گناہگار بندہ اس سے مانگنے لگتا ہے، اور مانگتے ہوئے اسے دل میں یہ آتا ہے یار میں گناہگار ہوں، یہ احساس آتا ہے، اس احساس سے بڑی عبادت دنیا میں ہوئی. اپنے آپ نے میری بات نہیں سنی. جب گناہگار آدمی اللہ سے مانگتا ہے، بات تو ہوتا ہے نا، مخلوق جو ہے یہ سمجھتے ہیں مخلوق ناراض ہو، اس کی بات حکم نہ مانا جائے تو وہ کوئی چیز نہیں دیتے. یہ جب اللہ کو اس سے مانگتا ہے تو دل میں ایک احساس ہوتا ہے یار میں گناہگار ہوں، اور پتہ میری دعا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے. یہ جو احساس ہے نا، میری قابلیت اور لیاقت نہیں، میں اس لائق نہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے. اگر یہ احساس جہاں پر ہو تو ریاکاری ہے، اگر جہاں سے اٹھے تو اس سے بڑی عبادت ہوئی، اور کسی سے سارا کام حل ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں معاملہ جدا ہے، وہ معاملہ اور ہے. اس نے آئے مفتی صاحب میرے پاس، اور مضاربت کا مارے ہوئے بیچارے، تو کہتے ہیں کہ بڑے حالات غلط ہیں، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگے, ساری دنیا کو کہتے ہیں اللہ سے مانگے, آپ خود مانگے. تو کہتے ہیں, میں نے کہا کہ ہم مزاج کی تو یہی حالت رہی, یا تو خون آنا راگا باؤں گا رہا با. مجھے اسی صاحب کہتے ہیں اور بھائی انبیاء کی تجھے عادت رہی تھی لیکن ہمارا کام جو اچھا کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے مانگے. میں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ تم نے اللہ کو لوگوں پر قیاس کیا اور اللہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہاں پر تو ساری زندگی گالیاں دینے والا اور شرک جیسی گالی دینے والا, جب فن اٹھ جائے اسباب ختم ہو جائیں, دا اللہ ذکر سینا لہ الدین, وہ بھی پکارتا ہے تو فلما انجاہم الی البر, اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی نجات دے دیتا ہوں. حالانکہ وہ ہے کون, یسبونی ابن آدم, وہ گالیاں نکالنے والا ہو, اتنا بھاری قول کرنے والا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اتنا بھاری کرنے والا کہ وہاں پر پہاڑ آسمان زمین سارا کچھ نظام درم برم ہونے والا ہے. تقاد السماوات جب تک فتر نہ مل ہو, آگے تخر الجبال وطن شکل ارض تخر الجبال ہو, حتی اللہ فرما انت حول الرحمان ولدا. جب دوسرے کہتے ہیں نا کہ ان کو طاقت مل گئی, ان کو اللہ نے قوت دے دی, ولدا نائبا متصرفا, جب دوسرے کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو نائب بنایا متصرف بنایا, فرمایا یہ کتنا بھاری جملہ ہے, کتنا بھاری جملہ ہے. تقاد السماوات یتفتر نہ منہ, آسمان پھٹنے لگتے ہیں, زمین گرنے لگتی ہے, پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتے, ریزا ریزا ہوتے ہیں. اتنا بڑا ظلم کرنے والا وہی جب صاحب اللہ مخلصین علیہ الدین, وہی کہتا ہے یا رب یا رب, اللہ فرماتے ہیں انجاہو, اس کو بھی نکالتے ہیں. وہاں معاملے کچھ اور ہیں, تصدیق کا کیا معنی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ذہن صاف رکھیں, اور ذہن صاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی تصدیق ذہن میں نہیں آئے گی. تو تصدیق کا مطلب مخلوق کی صفات اس میں نہیں, اور تحمید کا معنی اس کی صفات کسی مخلوق میں نہیں, اس کی صفتیں کسی مخلوق میں نہیں. یہ ہے تصدیق اور تحمید. فرمایا یسبحون, تسبیحیں بھی اجزیے, حمد کا معنی الحمد, اثبات اثبات جمیع الکمالات للہ تعالی. ہاں بھائی, تو یسبحون تسبیحیں بیان کرتے ہیں, ان کل مالا یلیک بشانہ بحمد ربہم, بحمد ربہم سات تعریف رب اپنے کے, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اشکال ہے يُؤْمِنُونَ بِهِ, تصدیق آ گئی, تحمید آ گئی, ایمان کوئی اور چیز کا نام, تصدیقیں کرتے ہیں, حمدے کرتے ہیں, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. جب تسبیح بھی حاصل ہے, تحمید بھی حاصل ہے, تو ایمان اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ سوال ہے, سوال یہ ہے کہ بعد ذکر تسبیح و تحمید ذکر ایمان مستدرک ہے, ایمان کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ تسبیح اور تحمید میں ایمان موجود ہے یا نہیں؟ تو بولو بزرگو, جب ایمان موجود ہے تو بعد میں جو میں یوں نہ بھی ہی کہنے کا کیا مطلب؟ یہ استدراج ہے اور تکرار ہے, سمجھ آئیے بات. یہ سوال ہوا, اس اشکال کا جواب مختلف دیے گئے, مفسرین نے مختلف دیے. اس پر عامۃ المفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو یؤمنون بھی ذکر کیا, مقصد شرافت ایمان کو بیان کرنا, عظمت ایمان کو بیان کرنا, یہ مقصود ہے. اس لیے یؤمنون بھی کو مستقل ذکر کیا, مقصد تھا ایمان کی فضیلت اور شرف کو بیان کرنا. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں ہی ضمیر کا فرد فتح اللہ والا دعویٰ ہے, ہی ضمیر کا فرد فتح اللہ والا دعویٰ ہے, اور یؤمنون بہ میں اہمیت دعویٰ کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ پکار اتنا اہم ہے کہ حملۃ العرش فرشتے بھی اس کو مانتے ہیں, جتنا عام اور عظیم مسئلہ ہے. ایک دوسرا فرمایا کہ یؤمنون بہ, سمجھنی ہے بات, یؤمنون بہ ذکر کیا, سوال تھا حملۃ العرش فرشتوں کو ان توحیدیوں کے لیے دعا کرنے کی کیا پڑی, فرمایا یؤمنون بہ, ان کا بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے نا توحید والا. یؤمنون بہ حملۃ العرش ملائکہ کا بھی ان توحیدیوں کے ساتھ رشتہ ہے. کون سا رشتہ؟ ایمان اور توحید والا. یا بہ ضمیر کا فضل اللہ والا زیادہ ہے. ان فرشتوں کا اور ان مواحدوں کا تعلق کس مسئلہ میں ہے؟ مسئلہ پکار میں. اس لیے وہ فرشتے ان سے عاشق ہیں, ان کے محب ہیں. یہ زمین پہ مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں کہ پکار کے لائق صرف اللہ. وہ آسمانوں سے کہتے ہیں یا اللہ ان کے گناہ بخش دے, یا اللہ ان کو ان کا عاقبت سنوار دے. وہ اوپر دعائیں کرتے ہیں, یہ نیچے مسئلہ بیان کرتے ہیں. بہرحال یوم میں نونا بھی کتنی باتیں ہو گئی. تو تیسرے نمبر پر صاحب کشاف نے ایک بات کی, امام رازی نے بڑی تعریف کی کہ کشاف والا نمبر لے گیا اس آیت کے حل میں, لیکن نمبر اتنے اور لیا ہے صاحب کشاف نے, وہ بھی بتاتا ہوں. توجہ ہے میری طرف. سوال کیا تھا کہ تسبیح تحمید کے بعد ذکر ایمان کا کیا مطلب؟ صاحب کشاف زمخشری نے کہا, سمجھو زبردست نقطہ ہے زمخشری کا, کہتا ہے کہ یہ صبح کا جواب ہے. جو میں نہ بھی صبح کیا ہے؟ جو حملۃ العرش فرشتے ہیں اور اس کے گردا گردے, اس سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ جو عرش اٹھانے والے ہیں اور عرش کے گردا گردے, وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے آنکھوں سے, وہ تو اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. فرمایا یؤمنون بہ, ایمان کہتے ہیں بین دیکھے ماننا, دیکھ کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے. اللہ نے فرمایا نہیں, وہ جو فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں یا ہردا گرد ہیں, انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا کوئی نہیں. جو یؤمنون بہ, ان کا بھی ایمان ہے, ان کا بھی کیا ہے؟ ایمان. اس لیے یؤمنون بہ کو ذکر کیا. اور یہ شبہ کا جواب ہے, شبہ یہ ہو رہا تھا کہ جو حملۃ العرش ملائکہ ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا, دیکھا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا یؤمنون, اتنے قریب ہو کر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کوئی نہیں, کیونکہ ایمان بالعیان نہیں ہوتا, ایمان بالغیب ہوتا ہے. دیکھنے پر ایمان نہیں ہوتا. لفظ ایمان میں اشارہ کر دیا کہ اتنے قرب کے باوجود ان فرشتوں نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں. امام رازی نے لکھا ہے کہ زمخشری کی تفسیر میں اور کوئی نقطہ بھی نہ ہونا, یہ نقطہ جو ہے اس کی جلالت اور کمال کے لیے کافی جو ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ امام رازی پہ بھی اللہ کی رحمت ہو, پتہ نہیں انہوں نے کیوں لکھا ہے. حالانکہ زمخشری اپنے اعتدال کی طرف جا رہا ہے. زمخشری کس کی طرف جا رہا ہے؟ اعتدال کی طرف. معتزلہ کا مطلب ہے کہ رویت باری محال ہے, حال ہے, اور زمخشری معتدلی ہے. تو اس نے وہ, اس کو عادت تھی نا تھوڑی سی اپنی دکر لگانے کی, تو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا. تو جس نے تو اپنا اعتدال ثابت کرنے کے لیے یہ نقطہ بیان کیا, اللہ جانے امام راضی کو بھی اس کو سنبھال نہیں کیا, اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمخشری نے جو یہ نقطہ بیان کیا وہ اس لیے بیان کیا کہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ رویت باری ناممکن ہے, محال ہے. آل سنت کہتے ہیں اس دنیا, دنیا میں ممکن ہے واقع میں, اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اکو ہوگا، بہار نہیں ہے رویا سے باری. تمہیں بھی تو صرف پھرا مندگی میں بیٹھا ہو، تو رویا سے باری محال نہیں، دنیا میں ممکن، ممکن یہ اردو والا ممکن نہیں، اصطلاحی ممکن ہے. ممکن پھر دنیا پاک کے پھر آخرہ، آخرت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہے. اس کو اپنی وہ اعتدال کو قریب کرنا تھا، تو علامہ زبردستی کی بات کہہ نہیں تھی. بہرحال انہوں نے نقطہ بیان کیا، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، یصدقون، یصدقون بدعویٰ قد اللہ مخلصین له الدین. ہاں بھائی دیکھو، یصدقون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور معافی کی درخواستیں کرتے ہیں. للذین آمنوا، دیکھا نا میں نے جو توجیہ کی، جو یؤمنون بہ یستغفرون للذین آمنوا، بات سنتی تو ہے نا، یستغفرون للذین آمنوا، ربنا ربنا، کہاں میں فرشتوں کی دعا شروع ہو رہی ہے، دعا کیا ہے، ربا نا، معلوم ہوتا ہے دعا کہاں سے شروع کرنی چاہیے، ربا. آج مولوی جب تک چٹنی ساتھ نہ ملا میں اس کو مزہ ہی نہیں آتا. میرا اللہ اپنے نبی کے نام کا واسطہ، میرے پیر کے جوتوں کا واسطہ، پیر کی زلفوں کا واسطہ، فلانے دا تو پہل. اب دیکھو فرشتوں کی دعا، معلوم ہوتا ہے اوپر والے مباحدوں اور نیچے والے مباحدوں کی دعا بھی یہ ہے. ملا اعلیٰ کے مباحد بھی شروع کرتے ہیں ربنا، اور مسجد اقصا کے مباحد بھی شروع کرتے ہیں ربنا. عقیدہ ایک ہے، وہ بھی یؤمنون بہ، یہ بھی جب تک یؤمنون للذین آمنوا. اللہ فرماتے ہیں اے مکہ کے مشرکوں، تم کہتے ہو الملائکہ تو بنات اللہ، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے کام کروا دیتی ہیں. اور مردودو، یہ فرشتے تمہارے کام کیا، یہ تو مشرکو تمہارے لیے دعائیں نہیں کرتے، یہ تو دعائیں بھی کرتے ہیں. للذین آمنوا، دعائیں بھی ہمارے لیے کرتے ہیں، تمہارے لیے تو یہ دعائیں بھی نہیں کرتے. آج جو تعبیر لکھتا ہے، اور تعبیر میں لکھتا ہے یا جبریل یا میکائیل، اور کچھ تعویذوں میں لکھتا ہے یا ابلیس یا عزازیل، یہ اس جنس کا مشرک ہے جس جنس کا ابو جہل مشرک تھا. تو سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ ہاں، اس جنس کا مشرک ہے. ابو جہل بھی کہے یا جبریل، جبریل کو پکارے تو وہ مشرک، اور آج کا ملا بیٹھ کے یا جبریل لکھ کے تعویذ دے اور پرچی دے، یہ مباحث تو آخر میں فرق کیا ہے؟ فرق و بین ابی جال و بین حاضل عالم عامل، کیا فرق ہے اس کے درمیان؟ یہ بیماری بھی شاہو تو ہند میں اب عام ہونے لگی، مولویوں میں عام ہونے لگی. یا جبریل، یا میکائیل، یا ابلیس، ایسے تعویذ لکھ کے دینے والا اور غیر کی پکار کرنے والا، یہ اس درجے کا کافر ہے جس درجے کا ابو جہل کافر. میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور گھول گھول کر پی جاتا ہوں. ہاں بھائی، جب تک فرون للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، سبحان اللہ، سب بڑا پیارا ہے، ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحما، وسعت کل شیء رحما، یہ تمجید ہے رحمتن اور علمن محول من الفاعل، اصل میں فاعل تھا، فاعل سے اس کو تمجید بنایا گیا، اور مطلب کیا ہوگا، یا ربنا رحمت کا فاتحہ تن، وعلم کا محیط یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، رحمت کا واسعت، وہ محول ہے مل فائل ہے نا، وہ اصل عبارت بھی کر رہا ہوں، اصل عبارت بھی جگہ پہ میں ترجمہ پڑھا رہا تھا، میں نے کہا اصل عبارت یہ تھی للہ ملک السماوات والارض، للہ کو مقدم کر دیا گیا، اصل اس کا حق بعد میں تھا، ایک جرنل تھا فوج کا، وہ ترجمے میں بیٹھا تھا، اور فوج میں جو ہوتے ہیں وہ جو پردے کرتے ہیں نا، وہ یہ ایڑی لگتی ہے زمین پر، جو ایڑی، جس ایڑی کا تعلق براہ راست عقل کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح یہ ایڑی خراب ہو جاتی ہے اوپر کا بھرجل بھی خراب ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑا جرنل تھا، وہ اب بیٹھا ہوا درد ہو گیا بیٹھا رہا، میں نے دیکھا کہ اس کے رنگ بڑا بدلا ہے، بعد میں ایک آدمی کہتے ہیں مولوی صاحب نے درد تو بڑا اچھا کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہا تھا اصل میں جو عبارت تھی تو کیا مطلب ہے، قرآن میں غلط آ گئی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی، اصل میں یوں تھا اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے، ہونا یوں چاہیے تھا اور تھا یہ، میں نے اس آدمی کہا اس کو بلاؤ جنرل صاحب، اس نے بلایا، میں نے کہا کیا مسئلہ تھا، کہتے بھی آپ نے کہا اصل آیت یوں تھی اور یوں آ گئی، اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے، میں نے کہا جنرل صاحب آپ کی عقل میں غلطی ہے، قرآن میں غلطی نہیں، اصل سے مراد کیا ہے، قوانین نحو کے مطابق، گرامر کے مطابق، تو یہ نہیں ہے کہ نظمیں پرانی، نظمیں پرانی تمہاری گرامر کی پابند نہیں ہے، گرامر نکلی نظمیں پرانی سے، چلو بہرحال، تو آپ ہی کہیں گے نہ سمجھنا کہ اصل میں کوئی اور تھا، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، ہاں اصل میں کیا تھا، کابج بولو، یا ربنا رحمت کا واسعت، علم کا محیط، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا علم محیط ہے، یہ کون دعا کر رہے ہیں، یہ ہے نا للہ الاسماء فادعوہ بہا، یہ وسیلہ بھی ساتھ ہے، علم کا وسیلہ، رحمت کا وسیلہ، ربنا وسعت کل شیء رحما وعلما فاغفر للذین تابوا، بس بخش دے، فاغفر، یہ فا بھی ذرا سمجھنا، فاغفر، اے میرا اللہ تیری رحمت بھی بڑی وسیع، تیرا علم بھی بڑا وسیع، جب تیری رحمت اور علم وسیع ہے، فاغفر، اس کا مقتضی یہ ہے کہ ان کو بخش دے، اس کا مقتضی یہ ہے، تیری رحمت کا مقتضی، تیرے علم کا مقتضی یہی ہے، فاغفر، ان کو بخشنا میرے اللہ، للذین تابوا، للذین تابوا، واسطے ان کے تابوا جو شرک چھوڑ گئے، واتبعوا سبیلک، اور پیچھے چلے تیری راہ کے، وقہم عذاب الجحیم، دوسری دعا، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہم آمین، وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا بلکہ اعادہ بود آد، اعادہ بود آد، لیکن میں کہتا ہوں یہ تلفظ فی دعا ہے، اعادہ بود آد، مولویوں علماء کہتے ہیں اعادہ بود آد، اور ہمیں سمجھ آتا ہے یہ تلفظ فی دعا ہے، دعا میں لذت حاصل ہوتی ہے، لفظ ربنا، کبھی اللہ سے مانگو نا تو ربنا پر آ کے دل میں ٹھٹک پڑتی ہے، اور صحیح دعا کی لذت اور عروج ہوتا ہے، اس لیے یادہ بہت آج لکھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو غلط نہیں کہہ رہا کوئی کہے غلط ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یادہ بہت آج کا مطلب ہوتا ہے پہلا ربنا پیچھے رہ گیا تھا، اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا قریب کر کے، اور میں نے کیا کہا، یہ کیا لفظ پھر دعا، یہ آپ کو پتا ہے نا دعا مانگنے کی بھی شرط ہوتی ہے، یہ اس کو پتا ہوگا جس نے مانگی ہو، یہ دعا مانگنے کی جو لذت ہوتی ہے اور کسی چیز میں بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے دعا صحیح معنوں میں، اور اس لذت کا مزار ہے رب سے ربانہ ربانہ اے سینے میں ٹھنڈا کھاتی ہے ربانہ اے ہمارے پروردگارا اے ہمارے پالنہارا ربانہ اے ہماری حاجتیں پوری کرنے والے مشکلیں حل کرنے والے ربانہ ربانہ کا مفہوم عام ہے نا ربانہ اور بعض نے لکھا جہاں ربانہ بے معنی الہانہ الہانہ اے ہمارے الہ ادخلہم جنات عدن داخل کر دوں ان کو کن کو للذین آمنو جنہوں نے بدلہ مانا ہے جنات عدن باغات ہمیشہ کے الذی باتہم وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ومن صلح من آبائهم ومن صلح من وحد اللہ من صلح من وحد اللہ تو سمجھے کہ نہیں سمجھے ومن صلح من صلح صلح بمعنی وحد اللہ جس نے تیری توحید والا مسئلہ مان لیا ومن صلح جیڑا بخشی چن جو گئے ومن صلح جو لائے گئے بخشے تھے جو بخشنے کے قابل ہے پنجابی آ گیا تو یہ پشتوں والے بزرگ ناراض نہ ہوا کرے آپ نے پشتوں میں سکھائی نہیں تو پشتوں بھی بول لیتے تو ومن صلح قابل بخش ہو جو لائق ہو وہ کون ہے اس کا معنی کیا کیا جس نے توحید مانی جنت کے لائق کون بنے گا جس نے توحید مانی جس نے مانا فضل اللہ مخلصین لہ الدین صلح من آبائهم ہم کہتے ہیں دوستوں بزرگوں کو بھی پہلے ایمان کی محنت ہے پھر اعمال کی سب بزرگوں پہلے وضو کرایا جائے گا یا نماز پڑھائی جائے گی بس فرق اتنا ہے ہمارے دوست بزرگ بھی محنت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا کرنا ہے اور ان کے جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور انہیں بھی قرآن بیان کرنے کا سننے کا اللہ تعالیٰ لذت عطا کر دے تو بہرحال ہم طریقہ کار میں فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے نمازیں نہ پڑھاؤ اور وہ کہتے ہیں سنجے کی ضرورت بھی نہیں نمازیں شروع ہو جائیں پھر دیکھا جائے گا ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی ہم کہتے ہیں نا میرا بھائی پہلے ایمان کی محنت ہے من صلح پہلے قاتلیت ضروری ہے اور صلاحیت ہے پہلے عقیدہ سمجھا اس لیے اشاعت التوحید کی محنت ایمان اور عقائد کی محنت ہے اور سب سے مشکل ہے جو اعمال کی محنت ہے نا بزرگوں وہاں پر جلیبیاں بھی ملتی ہیں ماشاءاللہ اور لڈو بھی ملتے ہیں لوگ سلام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بھی کرتے ہیں اور جہاں ایمان اور عقائد کی محنت ہونا وہاں مارے ملتی ہیں وہاں نبی بھی بیان کرے تو پتھر لگتے ہیں نبی کا اخلاق بھی ہو تو کوڑا کر کے ڈالا جاتا ہے شہر چھوڑنا پڑتا ہے بدر میں آنا پڑتا ہے بود میں لڑنا پڑتا ہے ہنین میں جانا پڑتا ہے فتح مکہ کو تلوار لے کر آنا پڑتا ہے اپنوں سے بگاڑنی پڑتی ہے سارے مخالف ہوتے ہیں مولوی مخالف ہوتے ہیں پیر مخالف ہوتے ہیں عوام مخالف ہوتے ہیں چھتیس کا فتویٰ لگتا ہے صافی بہافی مماتی اور بد اخلاق اس کو بولنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے اس نے برادری توڑ دی ہے اس نے سب کچھ یہ اصل فسادی یہ ہے اور یہ بہت توبہ پورے علاقے کو خراب کیا دہشت گردی کا فتویٰ فساد دنیا میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں جو عقائد کے بیان کرنے والے پر فتویٰ نہ لگے دنیا میں کوئی گالی نہیں جو عقیدہ بیان کرنے والے کو گالی نہ گئی ہو دنیا میں کوئی الزام ایسا نہیں جو عقائد کی محنت کرنے والے پر لگایا نہ کیا ہو تو یہ مشکل میدان ہے ہم کہتے ہیں من صلح تو بزرگوں پہلے عقیدہ بناؤ من صلح نماز کے قابل تو بنے اچھا کپڑے پر گندگی لگی ہے ایک ہے مولوی صاحب کا کپڑا خراب ہے عوام سے پوچھ لو سے پوچھو کیا کہیں گے, نماز ہو جائے گی کپڑا پلیز کر. تو مولوی صاحب حالت جنابت میں تھے, نماز پڑھا دی. بعد میں بتاتے ہیں مقتدیوں کو کہ غسل بھول گیا ہوں, حالت جنابت میں نماز پڑھا دی ہے, اب کیا فتوا ہوگا علماء کا, نماز ہوگی جی ٹھیک ہے. اچھا مسلح پہ نجاست تھی, پاؤں کی جگہ پہ مولوی صاحب نے نماز پڑھا دی, نماز ہو گئی ہے. اچھا بدن پہ نجاست ہو, نماز نہیں. کپڑے پہ نجاست ہو, نماز نہیں. جگہ پہ نجاست ہو, نماز نہیں. امام پاک اور نجاست مجاور ہے, قریب ہے, نماز نہیں. اور اگر امام ہو, انما المشرکون نجاست, نری گندگی اور نجاست, اس پیغام کے پیچھے کیسے ہوگی, اس کے پیچھے ہو جائے گی. ہر کوئی نہیں, آج کل مفتی فتوے دے رہے ہیں بلا کراہت جائز ہے, بلا کراہت ہے, الو دے بلا کراہت, پتہ نہیں تیری کراہت کیا ہے اور پتہ نہیں کس چیز پہ تجھے کراہت آتی ہے اور کس پہ نہیں آتی, اللہ جانے تجھے کراہت کب آئے گی. بلا کراہت جائز ہے, مفتی صاحب کو کراہت ہی نہیں, کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ بلا کراہت جائز ہے. واہ واہ. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, مَنْ صَلَحَ جو قابل ہو, مِنْ آبَائِهِمْ ان کے آبا سے, وَأَزْوَاجِهِمْ ان کی بیویوں سے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ معلوم ہوتا ہے, اچھا وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولاد سے, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو العزیز ہے, العزیز ہے, تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, الحکیم تیرے کیے پہ اعتراض نہیں ہو سکتا, العزیز تجھ سے پوچھ کوئی نہیں سکتا, الحکیم جو تو کرے اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا. اب سمجھو بات, بات سمجھ لو, مقروض ہے نا کافر والے. جہاں پر کیا مطلب ہے آیت کا, من صلح من آبائہم, من صلح من آبائہم کیا مطلب ہے بزرگوں دوستو, وازواجہم وذریاتہم, اوپر جو آمنو آیا ہے اس میں آبا ازواج ذریات داخل نہیں ہے, سوچو سوچو. آمنو جو آیا, اب سوال ہے کہ آبا ازواج ذریات اگر ہے مومن تو للذین آمنو کے اندر وہ آ چکا ہے, اگر یہ مومن نہیں تو من صلح کا کیا معنی ہے, اشکال کی تقریب سمجھ آئی ہے بزرگو. اشکال کی تقریب یہ ہے جو پر آئے نا, فضو پھر للذین تابو اور یستغفرون للذین آمنو. اب سوال کی تقریب یہ ہے کہ فرمایا اللہ جو ان کے, ان مومنوں کے باپ بیویاں اولاد جو صلاحیت رکھتی ان کو بھی بخش دے. سوال یہ ہے کہ ان مومنوں کے آبا ازواج ذریات اگر یہ مومن تھے تو وہ آمنو میں آ چکے ہیں, اگر مومن نہیں تھے تو ان کے لیے بخشش کی دعا بھی جائز نہیں, اور من صلح کا کیا مطلب ہوگا. ہاں شابج بولو, اشکال دہراؤ بھول جائے گا. بولو بولو بولو شابج بولو. ہاں اعتراض یہ ہے کہ آبا ازواج ذریات یہ مومن ہیں یا نہیں, اگر یہ مومن ہیں تو آمنو کے جملہ میں آ چکے ہیں, للذین آمنو, ان کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر یہ مومن نہیں تو من صلح کا بھی مطلب کوئی نہیں, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں. شابش بولو. ہاں کوئی بولے, شابش جزاکم اللہ. اب یہ اشکال ہے. اس اشکال کا جواب, اشکال کا جواب ہے کہ ہیں مومن لیکن فرق مراتب کا ہے, ہیں مومن لیکن فرق مراتب کا ہے, مرتبے کا فرق ہے یا فرق دعوت کا ہے, فرق دعوت کا ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ نے ہم سے مسئلہ سمجھ لیا, اب آپ اپنے علاقے میں گئے, اللہ نے آپ کو ہمت دی, آپ نے وہ زور شور سے مسئلہ شروع کیا اور وہاں پر آپ نے اپنے والد کو مسئلہ بتایا, والدہ کو بتایا اور حکومت بیوی کو بتا دیا, اولاد کو بتایا, سب کو وہاں پر تبلیغ کی, ان میں سے کچھ نے مان لیا. بیوی کو مسئلہ بیان کرنا معمولی مسئلہ نہیں, گلے میں تو حد کے زندہ سلطان ہے, ہاں مشکل معاملہ ہے. تو ان نے آپ نے تو جہاں سمجھا, اب آپ کی طاقت سے انہوں نے بھی سمجھا تو آپ مطبوع ہیں اور وہ تابع, آپ کیا بن جائیں گے مطبوع اور وہ تابع. آپ نے مسئلہ سمجھا پھر آپ نے تبلیغ کی, آپ کی تبلیغ پر جو ایمان لے آیا وہ بنا تابع اور آپ بنے کیا مطبوع. یہ فرق کس کا ہے؟ دعوت اور مرتبے کا. اب جو آپ جیسے بزرگ علماء با عمل یہ چلے جائیں وہ جنت میں 100 درجے بلکہ اس سے بھی زیادہ, یہ چلے جائیں مثال کے طور پہ 98 نمبر درجے تین پر آپ چلے جائیں اور ہم دوسرے تیسرے درجے پہ بیٹھے ہوں, اب مسئلہ کیا ہوگا؟ جو مطبوع ہے وہ تو چلا گیا 98 نمبر سیٹ پر اوپر اوپر, اور جو تابع ہے وہ دوسرے نمبر پہ بیٹھا ہے. اب اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے من صلاح, ہوں گے یہ بھی جنتی, ہوں گے وہ بھی جنتی, فرق کیا ہوگا درجوں کا. تو ان کے آباد ذریات اور بیویوں کو اللہ رب العزت ان کے ان صلاحیت اور ایمان کی وجہ سے کس درجے سے اٹھائیں گے دوسرے سے, اور وہ 98 نمبر کمرہ ان کو بھی مل جائے گا, ان کو بھی وہاں داخل کر دیں گے. فرق کس کا ہے؟ تابع اور مطبوع کا. یہی فرمایا العزیز, اللہ اگر تو دوسرے نمبر والے کو 98 نمبر دے دے تو تم سے پوچھ کوئی نہیں سکتا. الحکیم, اور یہ بھی تیرا ہر کام حکمت والا ہے, یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں کیوں کیا, اس کا نمبر تو 2 بنتا تھا اور اس کو دے دیا وہ اوپر کا درجہ 98 درجہ, یہ خلاف حکمت ہے. فرمایا نہیں, الحکیم تیرا حال ہر کام بھی کیا ہے, حکمت والا ہے. یہ سمجھ بھی آ گئی؟ ہاں اچھی طرح سمجھو. تو ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ جو ابھی تک ہم نے نہیں شروع کیا, رد مذاہب باطلہ, وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا. یہ رد ہے فرقہ عثمانیہ پر, فرقہ عثمانیہ ملحدین ان کا رد ہے. اور کیسے رد ہے آپ سمجھو, اہل سنت والجماعت اور فرقہ ملحدین عثمانیہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں مسئلہ کا نام ہے ایصال ثواب. مسئلے کا نام کیا ہے؟ ایصال ثواب. اب ذرا خیال کرنا ہے, ایصال ثواب کی تنقید اور تبعید میں ذکر کر رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سننا ہے. صورتیں 4 بنتی ہیں, سلور اور 4 صورتیں. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1, کسی کافر کے کسی عمل کا کسی مومن, کسی کافر کو کوئی نفع نہیں, کسی کافر کے کسی عمل کا اخروی اعتبار سے کسی دوسرے کافر کو کوئی نفع نہیں. بھائی کافر مر گیا, کافر ختم پڑ رہا ہے, کافر دعا کر رہا ہے کافر کے لیے, مرنے والے کافر کو کوئی فائدہ نہیں. ایک صورت یہ. نمبر 2, کافر مرا مومن دعا کرتا ہے یا اللہ بخشتے جا. مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا کافر کو کوئی نفع ہوگا؟ نہیں. مومن کے عمل کا کافر کو کوئی نفع نہیں. نمبر تین, مومن مر گیا اور کافر کوئی عمل کرتا ہے تو مومن مردے کو زندہ کافر کے کسی عمل کا کوئی نفع نہیں. کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین. چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض اعمال مومن دوسرے مومن کے لیے پھر جملہ سود مند ہیں اور نفع ہے. یہ بات سمجھو جو اصل نقطۂ اختلاف اور ترجیح ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ بعض ایمان والوں کے بعض اعمال, جس طرح کرو مومن کے بعض اعمال ان کا نفع مرے ہوئے مومن کو پہنچتا ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. اب یہ جو آمنو تھے یہ تو بڑے درجے کے لوگ تھے, اب ان کو دو نمبر کمرے سے 98 نمبر کمرہ کیوں ملا؟ ان کے تقوی کی وجہ سے نا. معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نفع تو ہے. اتنا مسئلہ منسوس ہے, جو اتنے مسئلے کا منکر ہے وہ بالکل ملحد ہے. آگے جزیات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, تفصیل بھی ہو سکتی ہے. چار صورتیں ہیں, کافر کا عمل کافر کے لیے, لا نفع بھی کافر کا عمل مومن کے لیے کوئی فائدہ نہیں, مومن کا عمل کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں, مومن کے بعد اعمال کا دوسرے مومن کو نفع پہنچتا ہے, اور اتنا قدر مسئلہ قطعی اور منصوص ہے جو اتنی جزی کا منکر ہے وہ بالکل ملحد ہے, بے دین ہے, اور وہ قرآن مقدس کا منکر ہے اور جاہد ہے. آگے تفصیلات کہ کس کس عمل کا ملتا ہے وہ تفصیلات ذنی ہیں, اور جہاں وہ ملے گی اس کو لے لیں گے, جہاں ثابت نہیں ہوگا چھوڑ دیں گے. لیکن کتنا قدر یہ یقینی ہے کہ مومن کے بعد اعمال کا دوسرے مومن کو نفع ملتا ہے. طرز استدلال کیا ہے؟ یہ من صلاح, یہ جو مضبوط ہے عمل ان کا تھا, ان کے عمل کا تابعین کو اتنا نفع ملا کہ یہ نیچے والے درجے سے ان کے ساتھ اوپر والے درجے میں پہنچ گئے, تو پھر جملہ نفع ثابت ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ اور اتنا تو مانو آپ, مانی تو نہیں ہیں, اتنا ثابت ہو گیا, نفس مسئلہ ثابت ہو گیا. اور نفس مسئلہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی تفصیل ذنیات سے بھی چلی جاتی ہے, چلتی رہتی ہے. اصل عقیدہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے, اور صرف یہاں سے نہیں آگے بھی آ رہا ہے, مختلف چیزیں آگے آ رہی ہیں. ہاں بھائی, یہ دوسری صورتوں میں لیکن ابھی بھی مسئلہ ذکر نہیں کر رہا, صرف آیت حل کر رہا ہوں. فمن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. آخر الله.